Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już poniedziałek, 29 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł profesor Karol Modzelewski, historyk, jeden z liderów demokratycznej opozycji w czasach PRL. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują kolejne rejsy z powodu strajku pilotów. Polscy artyści zagrali dla targanej politycznym konfliktem w Wenezueli. Był jedną z ważniejszych postaci Polski drugiej połowy XX wieku, tak profesor Andrzej Paczkowski wspomina Karola Modzelewskiego, historyk, opozycjonista w okresie PRL, senator pierwszej kadencji, zmarł w wieku 81 lat. Andrzej Paczkowski podkreśla, że Karol Modzelewski zapisał się w historii Polski. On był jednym ze współautorów koncepcji, żeby Solidarność powstała jako jednolita ogólnopolska organizacja i on był autorem czy pomysłodawcą nadania związkowi tej właśnie nazwy. Co było takim, można powiedzieć, no majstersztykiem PR-owskim. Stworzyło pewne hasło, które do dzisiaj trwa. Drugim, o wiele lat wcześniejszym działaniem to był jego tekst napisany wspólnie z Jackiem Kuroniem, list otwarty do członków partii, za który dostał pierwsze 3,5 roku więzienia. Karol Modzelewski w sumie za swoją opozycyjną działalność spędził w więzieniu 8,5 roku. Profesor Andrzej Paczkowski wspomina, że był spokojny, konsekwentny, stanowczy, ale przy tym nie narzucał się ze swoimi koncepcjami, choć potrafił ich skutecznie bronić. Odniósł się również do politycznej aktywności Karola Modzelewskiego. Wydaje mi się, że Karol miał przez prawie całe życie ten podwójny problem, że chciał być politykiem, działał politycznie, a jednocześnie coś go od tej polityki odtrącało. Polityka to jednak zarządzanie ludźmi, a ludzie to nie są rzeczy i się nie da nimi w podobny sposób zarządzać. To było bardzo dobrze widoczne już w III Rzeczypospolitej, kiedy on dystansował się od swojego liberalnego otoczenia, czy swoich liberalnych przyjaciół i razem z Jackiem Kuroniem zresztą jakby wrócili do jeszcze takich bardzo lewicowych korzeni. Karol Modzelewski w swojej działalności naukowej badał historię średniowiecza Polski i Europy. Był autorem m.in. monografii Barbarzyńska Europa dotyczącej powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich. W serwisie kolejne informacje. Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w szczecińskim Marszu dla Życia. Manifestacja przeszła pod hasłem Miłość Większa Niż. Miłość jest większa, otwar potężniejsza. Tata, mama, czwórka dzieci. Miłość większa niż strach? Niż wszystko. I dlaczego tu jesteś? No, żeby bronić życia. Żeby pokazać, żeby młodzi ludzie nie bali się zakładać rodziny, że to jest coś pięknego. Życie jest okej! Okay! Jestem z Ukrainy, z miasta Drogobicz. Przyjechali tutaj jeden dzień do Marszu za Życie. Chcemy robić Marsz za Życie. W czasie marszu zbierano m.in. pieniądze dla Domu Samotnej Matki w Poczerninie. Skandynawskie linie SAS odwołują kolejne loty. Powodem decyzji jest strajk pilotów, którzy domagają się podwyżek. Dziś odwołanych będzie prawie 700 lotów w całej Skandynawii, natomiast we wtorek niemal 550. Strajk trwa od piątku. Od tego czasu odwołano około 70% lotów. Poszkodowanych z tego powodu zostało 280 tysięcy pasażerów. Polska pomaga. Pod takim hasłem zakończył się w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich koncert charytatywny. Wystąpili artyści Polskiej Opery Królewskiej, a dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem w Wenezueli. To kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury, Caritas Polska, a także Polską Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizję Polską i Polskie Radio. Prezes spółki Andrzej Rogojski wyraził wdzięczność dla osób, które wsparły akcję. Chciałbym bardzo przede wszystkim podziękować jako prezes Polskiego Radia wszystkim Państwu, którzy wspierają właśnie tych często zupełnie nieznanych. I to jest właśnie piękne, że potraficie Państwo pomóc osobom, których nie znacie, a bardzo potrzebują Waszego wsparcia, Waszego ciepła, Waszej miłości, przekazywanej w formie materialnej, ale oni czują, że te dary, które od nas będą przekazywane, są wyrazem ciepła naszych serc. Akcja pomocy dla Wenezueli potrwa jeszcze kilka dni. Aby się w nią włączyć, wystarczy przesłać SMS o treści Polska Pomaga na numer 72052. Dochody z poprzednich koncertów zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomocy dla Aleppo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. północy uwaga na ulewy, ostrzeżenia IMGW obecnie obowiązują na południu kraju. W ciągu dnia na północy zachmurzenie małe i miarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna do około 8 stopni na Podhalu, 11-15 na południu i w strefie nadmorskiej do 17-21 na przeważającym obszarze. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzimy my, a przynajmniej ja, Michał Migała oraz... Michał Migała, jak wchodzisz, powiedz, może i, lepiej. I Mikołaj Janusz. Niczym ciało niebieskie, niczym kryształ astralny poruszający się po kryształowej obręczy. A ja wchodzę za Michałem z uszami oklapniętymi. Nie potrafię tak powiedzieć dokładnie. Oklapniętymi, jakbyś to powiedział? Klapniętymi samymi w sobie. Jak baranek na tył głowy. Jesteśmy z powrotem, tak jak powiedziałem, niczym po prostu ciało niebieskie, niczym planeta poruszająca się po kryształowej obręczy. Płynę z tobą, Michale. Trom i wrota sfer, to był utwór. Chciałem tak, bo tak zawsze zaczynam punkrokiem. Dynamicznie, Annały migały, tak, i jakimiś rzeczami takimi bardzo tutaj wyrywającymi z butów. Także chciałem coś, co nie wyrywa z butów, a coś, co właśnie będzie nietypowe. Drone, ambient średniowieczny, ambient kryształowy. Ambient jest muzyką, którą też bardzo cenię sobie. Tak, Michale, bo może tutaj uchylimy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Tutaj zawsze mnie napawa taka, no może po słodze trochę, ale taki pewien rodzaj skrępowania, stremowania i dumy wręcz, bo chodzę po różnych, chodzę też tak zabrzmiałe, jakby mi się szlają, ale pojawiam się w różnych miejscach, a to w tej trójce zawsze, w tej trójce też nie brzmi dobrze. Czyli jesteś nierządnicą miejscową, jestem radiową. Tak, lokalnym, tak, lokalną nierządnicą jestem dokładnie i zawsze czuję ten majestat jednak miejsca, w którym się znajdujemy. I chciałem ci powiedzieć, że może dobrze byłoby zakreślić naszym słuchaczom przede wszystkim to, czym się będziemy zajmować i czemu tak zaczęliśmy troszkę od annałów dzisiaj. Dlatego, że Państwo może tego nie wiedzą, ale 70% komunikacji naszych gestów, naszej ekspresji, naszych emocji to jest komunikacja pozawerbalna. A my tutaj w radiu nie mamy zbyt wielu możliwości, żeby taką komunikację pozawerbalną przedstawić. Czyżby? No właśnie nie, właśnie jednak mamy, dlatego że chociażby kiedy ja wyrażam jakimś gestem to, co mówię, no to automatycznie wpływa na to, jak mówię. Ale no, nasi słuchacze w tym momencie nie wiedzą, Michale, że wyrażasz gestem, ponieważ no, twój gest mógłby się równocześnie na przykład mówić smacznego i wszystkiego dobrego i pokazywać palec środkowy na przykład. No to teraz to zrobię smacznego i wszystkiego dobrego. Ale nie pokazałeś wcale, bo ty jesteś tak dobrym człowiekiem, że nawet nie może to przejść przez palce. Nie może mi przejść przez palce rzeczywiście ten palec, ale w gruncie rzeczy widzisz, gdyby tutaj pan Ajdukiewicz albo jacyś logicy tutaj wybitni polscy logicy. Wybitni polscy logicy tutaj przysłuchiwać tej rozmowie, to ja zawsze pokazuję trzeci palec, bo zawsze on jest na mojej dłoni. A wiesz, że cztery palce mają postacie w kreskówkach, bo pięć jak narysujesz, to jest zawsze szkaradnie? I zawsze można się czegoś mądrego od Mikołaja dowiedzieć. To tak na marginesie, to Walt Disney sam wymyślił, świętej pamięci, chociaż nie wiadomo. Chciałem tak jeszcze tak nawiązać na tego tematu. Świętej pamięci hibernatus. Dokładnie, homo hibernatus. Chciałem nawiązać na tego tematu, czyli tajniki pozawerbalnej komunikacji radiowej. Tak, to znaczy, na przykład, jeżeli powiem ci, że zjadłem dzisiaj kanapkę z kurczakiem, to czy cię to zdziwi? Nie. A ja ci powiem, że zjadłem naprawdę tę kanapkę z kurczakiem i to było pierwsze mięso, jakie jadłem od 20 lat. Okej, przez chwilę mi mnie to zaczyna dziwić. A prawda, widzisz? I tak by, gdyby malutki niuansik taki, gdyby, no może nie powinno się mówić, to taki trochę, taka trochę dziwaczna figura retoryczna, ale właśnie o to nam dzisiaj chodzi, że czy państwo sobie zdają sprawę, że niekiedy na przykład rozmówca, który takim miłym, kochającym głosem mówi nam przez słuchawkę telefonu, tak naprawdę chce nas oszukać, nabrać, może naciągnąć, albo wręcz przeciwnie, że ktoś, kto czasem zabełkocze do nas zza węgła, ma intencje. Świetny interes też. Świetny interes ma w tym, żeby był kontakt. Tak, dokładnie. W Zagubionej Autostradzie był taki gość, który był za węgłem i sceny z tym człowiekiem pamiętam, no, trochę przeszywały zimnym dreszczem wzdłuż kręgosłupa. Tak, to nie ma tego nie ma związku frazeologicznego. Shivers, put a shivers down my spine, mówią Anglicy, czyli... Nie ma polskiego związku frazeologicznego, jeśli chodzi o dreszcz wzdłuż kręgosłupa, tak? Tak, to taki dreszcz, znaczy jest dreszcz wzdłuż, taki jakby... Wzdłuż pleców. Przeszedł mnie dreszcz wzdłuż kręgosłupa, ale nie tak mówisz, wiesz, jakbyś pisał książkę prawie. O, widzisz to. Jakbyś mógł powiedzieć, jakiś świep dziąć mnie przeszedł. A może ja żyję tak, jakbym pisał książkę, a może tak żyję, jakbym pisał dramat Krasińskiego pod tytułem na przykład Iridion. O, Iridion to będzie pierwszy polski młody zespół, nie taki co prawda do końca na 100% młody, dlatego że panowie piszą sami, grają około 20 lat, ale pierwszą połowę pili alkohol. Bardzo dobrze, że przestali, zajęli się graniem. Iridion w ramach cyklu naszego autorskiego tutaj, czyli Puść się w trójce. Tak, wiemy, że się mówi w radiu grać, a nie puszczać, ale to o to chodzi, to takie puszczenie oczka. Będzie zespół Iridion, piosenka pod tytułem Serce i kotwice. No to dobrze, posłuchajmy. Ja akurat wracam z festiwalu tatuażu, to te kotwice są bardzo na miejscu. Malbeka. I tylko serce moje, jak wierny kompas, zamiast północy wskazuje mi jeden życia por. Widziałem słońca wschód wśród wysp, kwitnącej wiśnią i drewniany na tych niecęsej. Stawiałem dom i tylko serce moje, wciąż o jedno się boi, by nie zabłądził i zawsze znalazł ten jeden por. I chociaż łamią się fale na oceanie życia, choć wiele sporo się w karkach, przetacza się sztorm, to ta jedna myśl wciąż jest jak kotwica, że tam jest me serce, gdzie jest mój dom. Tu nasze są ulice, tu nasze kamienice są, tu całe nasze. przeżyłem inwazję paranormandzkich bandytów. Oj, bardzo wtedy przydał się mój wierny nóż. Ale te czarne jak tamta noc, kurwy syny, do końca życia zapamiętają mnie już. Ulice Paryża i Dolny Manhattan, Amsterdamu, Kanały i brukselski park. Pobocza autostrad, oliwki i sake, z gitarą i gotą w ręce zwiedzałem świat. I chociaż słodkie bywały kobiety i wino, choć teraz człowiek myślał, a może by tak? To ta jedna myśl wszystkiego przyczyną, że tam jest me serce, gdzie jest mój dom. Tu nasze są ulice, tu nasze kamienice są, tu całe nasze życie, tu jest nasz rodzinny dom. A w sercu się kotwice, wiara, nadzieja, miłość, tego nam nie odmówi nikt. Nie odmówi nikt, czyli jak gdybym był nikim, to mógłbym odmówić ewentualnie. Ewentualnie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że tutaj podczas kawałka uciszał magister Migała, który zwyczaj słynie z rubasznego charakteru i chęci do pogaworzek, ale aczkolwiek nie, daj posłuchać. I powiem ci, że wrzuciłem, jak to powiedziałem dzisiaj, że jest po Iridion poleci, to również parę osób raczyło gromko i entuzjastycznie skomentować to na Facebooku. O, widzisz. No to cieszę się, że zespół ten cieszy się takim zainteresowaniem fanów. To jest taki troszeczkę, no nie czaruj mnie, nie czaruj Mikołaj, bo to jest troszeczkę taki prawacki, chuligański rock. Tak, i żeby być jeszcze bardziej krytycznymi, to powiem jeszcze, że można by się przyczepić za taką trochę zbieżność z Dropkick Murphys, ale to są dobre wzorce. Tak, to są dobre wzorce. Można by się przyczepić do Dropkick Murphys za to, że są podobni do zespołu. Pociągnij mnie za język. Dropkick Murphys, nie wiem do jakiego zespołu może być podobny. Do każdego zespołu, który ma instrumentarium. Nie, naszej tutaj puszczonej przed chwilą, czyli Indy. A, to zespół, który był przed chwilą? Tak. To był zespół Iridion, to dramat pewnego romantyka polskiego już z XIX wieku. No ale rzeczywiście, stylowa absolutnie lekko, troszeczkę w stylu Dropkick Murphys, bo nie mam lepszego określenia. No ale też są z Pomorza, więc na pewno są autentyczni. Cieszę się, że zajęli się bardziej muzyką i porzucili te takie rozrywki właśnie bardziej chuligańskie, nazwijmy to, ale chciałbym tak płynnie przyjrzeć się. Dobrze. No są rzeczywiście te chuligańskie w ogóle brzmienia, uliczne brzmienia, no to rzeczywiście to są ojowe brzmienia, no, to jest street punk. No to też jest taka nazwa, wiesz, właśnie ojowe, właśnie chuligańskie, jak nie wiem, Analog, których uwielbiam, szanuję bardzo, ale jakie są, jak możesz, wiesz, no na ulicy nie zagrasz, nie? No na ulicy nie zagrasz, chociaż na przykład zespół Hańba zagrał w Katowicach. Tak. I oni rzeczywiście również mają chuligański nur. Zespół Obłęd też bardzo nielubiany przez... Nieważne. Dobrze. Nieważne. Ważne, że następny zespół... Rzeczywiście, to jest fajne w ogóle, że zamiast prezentować utwory powszechnie znane, powszechnie nieznane. Na początku audycji prezentujemy utwory powszechnie nieznane młodych polskich zespołów, młodych i niemłodych, ale generalnie może nieobecnych tak bardzo w mainstreamie, bo dzięki temu większa ilość osób i większa ilość słuchaczy jest w stanie się z nimi zapoznać. Ale to jest zupełnie, powiem też, może to jest łogą słuchaczom Radiowej Trójki, ale w bardzo wielu radiach, wiesz o tym doskonale, może nie rzucajmy nazwiskami tych radiów, SIK oczywiście, ale... No nie wolno puszczać utworów spoza jakichś konkretnych stajni, nazwijmy to. Nazwijmy to tak, w radiostacjach wyznających Mamonę, nie ale wolno, dzięki, tu wolno. Ale dzięki temu, że właśnie jesteśmy w tej, można powiedzieć, obrzydliwie etatystycznym medium. Tak, koncesyjno-etatystycznym, państwowym. Paradoksalnie możemy puszczać to, co nam się po prostu podoba. Michale, nawiążę do naszego głównego tematu, czyli tajniki pozawerbalnej komunikacji radiowej, bo też trochę byłeś na imprezie dotyczącej tatuaży. Byłem. No nie ukrywam, że byłem. Czemu miałbym o tym nie mówić? Rzeczywiście byłem dzisiaj na imprezie dotyczącej tatuaży. Mnóstwo ciekawych osób. Ja tam po prostu robiłem takie lotne objazdy stoisk razem z kamerą. Ja jestem osobą niewytatuowaną. Michale, to miał być konkurs. Ile tatuaży ma Michał Migała? No to w takim razie ilu tatuaży nie ma Michał Migała? Można pisać. Ja dalej nie otworzyłem skrzynki Annauly, także dalej jest michal.migala. Polskieradio.pl. A tymczasem Borem Lasem, kolejny młody polski zespół, już nie taki bardzo, bardzo młody, gdyż zespół, który wydał już chyba dwie nawet płyty albo i trzy, może zespół z Olsztyna, tak samo jak NA, w podobnym wieku panowie są nazywani często, czasem, rzadko raz byli tak nazwani, NA-em Diabła, czyli zespół Łydka Grubasa. Okej, czyli widzisz, kolejne drzwi zostały otwarte, dlatego że nie wiedziałem, że zespół NA jest z Olsztyna, czyli to ukraińska tożsamość zespołu NA z Olsztyna została zakręcona przez polską historię po 1945 roku, bo duża część ludzi wtedy, Łemków i ludzi z Bieszczad i z Beskidu, została przesiedlona właśnie do Olsztyna. I stąd zespół NA. Zespół Łydka Grubasa zasłynął właśnie z tym numerem po tym, kiedy na Politechnice Wrocławskiej bodajże, nie wiedziałem wcześniej, że na Wrocławiu miał Politechnikę. I PWR. Jakoś tak. Zrobiono do tego utworu, który zaraz państwo usłyszą, animację ze świateł wieżowca, budynku. W akademiku oczywiście takie rzeczy. Tylko w akademiku takie rzeczy, a teraz potem wpłynęli na szerokie oceany polskiego eteru, czego państwo zaznają już w tym momencie. Kochał ze samych zdjęć, bo tam rusałka dziewczyna. Enej Diabła, mówiłem. Ja sobie wyobrażam te wszystkie juwenalia, pod które to będzie skakane. Ale to już było skakane, bo aha, to już tak, już nawet tam teledysk widziałem koncertowy z Woodstocku, nie tego prawdziwego w Ameryce Północnej, tylko tego takiego u nas. I też również się bawili ci młodzi ludzie bardzo intensywnie. Oby tak się dalej bawili, byleby bardziej na Jarocinie. Rozumiem, ja powiem tak. Dobrze, jeśli twórca, czyli grupa ma dobrze sprecyzowaną grupę docelową, no tutaj ewidentnie czuć i widać tę sprecyzowaną grupę docelową. No ale widzisz, właśnie, to jest tak, że bardzo często ta grupa docelowa, która jest sprecyzowana nawet czasami bardzo celnie i bardzo trafnie i właściwie, ona się precyzuje sama. Na przykład ja wielokrotnie się spotkałem, znaczy inaczej, tworząc rozmaite rzeczy, może to takie duże słowo, jak na rzeczy, które robię, ale robiąc je przez lata spotkałem się z właśnie takimi odpowiedziami raczej grupy, którą dałoby się jakoś sklasyfikować jako grupę. Mhm. Chociaż absolutnie nigdy nie miałem pomysłu, że do tej grupy chcę trafić. Wydaje mi się, że zespół Łydka Grubasa, który miałem z Hipisem, czyli wokalistą, że nazywa Hipis, nie jest Hipisem, jest łysy, w ogóle ma Łydkę Grubasa, miałem okazję rozmawiać, że oni tak samo, że nie, wiesz, nie mieli zupełnie na celu trafienia do studentów, tylko chcieli być heavy metalowcami, ale nie wyszło. Okej. Okay. Aha, no czasem tak w życiu bywa, że rzeczywiście te nasze koncepcje, które są w głowie, po zderzeniu z rzeczywistością tworzą jeszcze coś, jakąś nową jakość. Na przykład zobacz, właśnie tutaj nawiązując do tematu komunikacji pozawerbalnej, radiowej, czy na przykład wyobrażasz sobie, że większość takich, powiedzmy, moli książkowych filozofów chciała, żeby, bo jak byś określił odbiorcę takiego pisarza, filozofa, mola książkowego? Zaraz. Mol książkowy to z reguły czytelnik. Tak, właśnie okay. Odbiorcę mola książkowego, nie odbiorcę tego mola książkowego, tylko odbiorcę przecinek mola książkowego. Carski błąd mi się wydał. Okej. Okay. Tak, jakbyś określił, jak ci się wydaje, kto czyta, powiedzmy, współczesną filozofię, kto ma kredens zastawiony rozmaitymi książkami, kto mieszka sam i ma trzy koty. A co do kredensu nie wiem, natomiast wiem, że współczesną filozofię czy książki filozoficzne na pewno czytają studenci filozofii, bo muszą. No czyli jakby taki człowiek, taki sweter, raczej ma serek, okulary grube. Tak, no to jest obraz, który się jakoś tam pojawia, który jest jakoś tam rzeczywiście tak, no tak, jest taki obraz. A czy wydaje ci się, że ktoś, kto zostaje filozofem, takim twórcą tego odbiorcy, co czyta, to on chce, żeby jego wielbicielami byli ludzie w sterkach, cerki, z okularami, jak szkła od Demka Piw z wąsami? Ja myślę, no z wąsami to niekoniecznie, natomiast ja myślę, no tutaj był problem na przykład Fryderyka Nietzschego, który tak bardzo afirmował tą męskość, tak bardzo chciał być takim mężczyzną, a właśnie był jednak, jego kondycja fizyczna nie była imponująca i on miał z tym gigantyczny problem. No nazwijmy rzeczy po imieniu. Fryderyk Nietzsche spacerował po górach, notatki swoje, które później złożył się na jego dzieła, pisał na karteczkę, które wkładał do kieszeni, potem notatki jego siostra, jego matka, które go się nim opiekowały, wyciągały z kieszeni marynarki i spisywały w tak zwane dzieła Nietzschego, a jednocześnie pisał do kobiety, nie podchodź bez bata, więc to hipokryzja Nietzschego tutaj sięga zenitu. Tak, ale rzeczywiście i on na pewno by chciał, żeby odbiorcami jego filozofii byli tacy mocni ludzie. Ubermensie. I tak się troszeczkę też stało. To znaczy, nie wiem, czy odbiorcami filozofii byli mocni ludzie, ale oni, no, tak zakręcili troszeczkę ale historię. Ale zobacz, jak zakładasz zespół heavy metalowy, to wyobrażasz sobie, że będą waliły tłumy pięknych dziewcząt, no, jako tutaj taki biały, przepraszam, co ja mówię, heteroseksualnie chciałem powiedzieć, jako, chyba się pogrążam, jako, nazwijmy to, przedstawiciel większości niedyskryminującej, chciałbyś, żeby na twój koncert przychodziły piękne niewiasty i żeby machały tymi stanikami w powietrzu. A no tutaj powiedzmy, przychodzą ci nastolatkowie wytatuowani, krzyczący z tymi puszkami w rękach. No i oni czytają te książki filozoficzne. To właśnie, i oni potem czytają te książki. I tak to wygląda. I tak to wygląda dobrze, żeby znowu wrócić do bazy. Wrócić do bazy, tutaj zastanówmy się, do kogo chciał dotrzeć Janusz Grudziński, kompozytor, kultu oraz... To znaczy, to będzie bardzo proste akurat, do kogo chciał dotrzeć. Tak? Tutaj, w tym utworze akurat. Sądzisz, że w każdym razie poleca. Chciał dotrzeć w tym utworze, który za chwilę Janusz Grudziński, rzeczywiście klawiszowiec kultu. Autor takich przebojów jak Gdy nie ma w domu dzieci. Tak, to on napisał, tak, to nie przykład, wiedziałem. Chciał, myślę, dotrzeć przede wszystkim do mieszkańców stolicy. O! Tak. Ale to my chcemy szerzej. No to my chcemy szerzej i to... No nie wiem, no to każdy to ten utwór, który za chwilę, no to sobie zinterpretuje na własną modłę, tak? To jak ktoś na przykład jest z Grudziądza i nie przepada za stolicą, to zawsze może się zidentyfikować z nazwiskiem. O właśnie. Jak ktoś jest z Grudziądza, jak ktoś jest z Janowic, to imieniem. To z imieniem Janusza Grudzińskiego akurat. Teraz Książę Warszawski, płyta Olśnienie. Ja ciągle powtarzam, ciągle mówię, jedna z najbardziej niedocenionych płyt na polskim rynku, a szkoda w utworze jest takim przeboju tej płyty, czyli Spacer po Warszawie. Teraz. Prezes Kowalski jedzie Lexusem, murarz Gądek dużym Fiatem. Inni wolą jeździć autobusem albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre. Cudem ocalały junior Sawa Warc. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie. Powstałaś, wyglądasz dziwnie, Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi z Zabuga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę i to nie jest błąd. O, Warszawo ma rodzinne miasto. O, Warszawo ma, tak bardzo kocham. Warszawo ma urocze miasto. O, Warszawo ma załuski do wieśle. O, Warszawo ma rodzinne miasto. O, Warszawo ma tak bardzo kocham się. O, Warszawo ma urocze miasto. O, Warszawa ma całuski dom. Był to utwór Spacer po Warszawie pana Janusza Grudzińskiego w Annałach Migały cały czas w Radiowej Trójce. Chciałeś się odnieść, Michale drogi. Chciałem się odnieść, dlatego że ten utwór dedykuje, no właśnie, bo teledysk do tego utworu... Czy można dedykować wstecznie? Można. A, dobrze, właśnie to robię. No dobrze, no. Po prostu... I did it. Jestem, który jestem. Pierwszy radiowiec w Polsce, który zaczął dedykować wstecznie. Dedykuję wstecznie. Nie wiem, czy pamiętasz, 2 tygodnie temu opłakany stan mojego wehikułu, którym przyjechałem, a raczej nie przyjechałem, bo musiałem, bo pewne rzeczy się stały po drodze i biegusiem po prostu chciałem zdążyć do audycji i zdążyłem. Pamiętam, ale też nie pamiętam, bo nie dotarłeś nim. No tak, nie dotarłem nim, to prawda. I rzeczywiście, a tym razem dotarłem, wszystko jest elegancko, wszystko jest dobrze. Dobrze znać prawilnych chłopaków z warszawskiej Woli. No oczywiście, którzy, Woli, Ochoty, Pragi, no. Którzy potrafią w tego typu sytuacji pomóc i im, a konkretnie Pawłowi S. Borodo dedykuję ten utwór Spacer po Warszawie Janusza Grudzińskiego. Bardzo wiele osób zaczęło mieć pseudonim Borodo, tak samo jak... Ojej, czyli ja już nie jestem oryginalny, jak wiesz, Gal Anonim. Na przykład, że uważa się, że to był jakiś jeden bardzo mądry gal, który nazywał się Anonim, a tak naprawdę znaczy galicyjski anonimowy. No i tak było nazywane w bibliotekach. Bo po jamajsku gal to girl. A tak jak się mówi, riot girls, czyli te takie dziewczyny, takie skinheadówy, punkówy, trochę pomiędzy, właśnie, trochę pomiędzy, ktoś się może dziwić i ktoś się może zbulwersować, że mówię skinheadówy, punkówy albo pomiędzy. Otóż nie, tutaj Janusz Grudziński, który przed chwilą raczył nam odśpiewać i odegrać swój utwór, on właśnie był podmiotem, do którego pił Kazik Staszewski na płycie Ostateczny krach systemu korporacji, gdy Kazik śpiewał, kto odróżni skinów od dzieci kwiatów. Chodziło właśnie o Janusza Grudzińskiego, którego babcia Kazika zaliczała do kategorii kolegów tych dobrych Kazika, czyli porządnych, bo właśnie druga kategoria, obdartusy, i do tej kategorii obdartusy wchodzili zarówno dzieci skinheadzi, dzieci kwiaty, panki rozmaitego innego rodzaju indywidua. I właśnie Kazik zapytał kiedyś babciu, ale jak możesz mówić, że to jest jedne diabły, to są... Różne diabły. No bo on mówi, no bo pan Janusz, on nosi marynarkę i całuje w rękę i on jest ten porządny, a to są jakieś obdartusy. Rozumiem, ale babcia Kazika Staszewskiego, świadomie bądź nie, wrzuciła tych ludzi i skinów, i dzieci kwiatów po prostu do szeroko pojętej kontrkultury, no bo tak. Tym można, że to razem wspólna cecha. Ale to też jest właśnie, i to znowu nawiązuje do naszego tematu, to znaczy, czy to, że założysz marynarkę i zakryjesz tę marynarką woni, wiesz, 3-dniowego grania w karty i picia wódki, i wiadomo, kart nie czuć, ale to drugie owszem, czy to znaczy od razu, że jesteś w tej kulturze, a nie kontrkulturze? No, to przynajmniej oznacza, że się maskujesz na pewno. A czy maskuje się ten zespół, który za chwilę? To jest zespół Transgresja, założony w 2015 roku w Dąbrowie Górniczej przez przyjaciół, którzy zaczęli... W Zagłębiu naprawdę są dobre zespoły, ja dzisiaj tego też doszkodziłem. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Biedaszybie, ale oni jakby zaczęli grać dla zabawy, tak się rozegrali, tak się dobrze bawili, że przerodziło się to coś większego. Album studyjny Brak Równowagi ukazał się w zeszłym roku i zespół próbuje przebić się przez te mury, te zęby krat polskiego, wiesz, no może nie polskiego, tylko międzynarodowego mainstreamu z dobrą polską muzyką. Cieszymy się, że się może przebijać między innymi u nas. To będzie Faktoria zespołu Transgresja w Trójce w programie Trzeciej Polskiego Radia. Zapraszamy do słuchania. Odrzucenia i podległy ciągłej presji. Nie posiadam prawa do własnego zdania, moich myśli i poglądów. Tworzony jak produkt, zmuszany do trwania we frustracji, napięciu, w ciągłej gonitwie, by udowadniać wartość. Gdybym nie zgubił siebie, gdybym nie zadał pytań, jaką drogą biegnę, nie zrozumiałbym, że jestem niewolnikiem życia i jestem, kim nie chciałem być. Teraz wszystko zmienię. jednej faktorii, na taśmie produkcji, taki masz być, będący kopią jedną z wielu, zastraszone i posłuszne, rzucając wszystkie schematy, zapłacę cenę, olbrzymią cenę, lecz pozostając życia więźniem, ryzykuję jeszcze więcej. Gdybym nie zgubił siebie, gdybym nie zadał pytań, jaką drogą biegnę, nie zrozumiałbym, że bardzo dobrze, że pan zapłaci za siebie, bo są tacy, którzy nie płacą za siebie. Są tacy. Ty byłeś przed niedługą w chwilę, jeżeli mogę powiedzieć, bo chwila chyba zawsze jest niedługa, prawda? Bo jako filozof możesz to stwierdzić. Byłeś, pracowałeś jako kelner. Tak. I czy zdarzali ci się klienci, którzy nie zapłacili za siebie i uciekli na przykład? Jeśli już, to przez pomyłkę i po prostu, się pytało. Czy pan uległ? Czy nie przez pomyłkę? Bo zobacz, bo tutaj nawiązując do tematu naszej audycji, czyli tajniki poza werbalnej komunikacji radiowej. Jeżeli się kogoś spytasz, czy on chciał zrobić tę rzecz, która jest zabroniona, jeżeli głapiesz na gorącym uczynku, to on zazwyczaj powie, że raczej nie chciał, nie? Tak, ale właśnie a propos pozawerbalnej komunikacji, no to musiałby bardzo kłamać pozawerbalnie również, żebym stwierdził, że... żebym stwierdził, że kłamie. Znaczy nie, bo musiałby nie umieć kłamać pozawerbalnie, żeby stwierdził, że kłamie. Oszust pozawerbalny. Oszust pozawerbalny, dokładnie. A jeszcze odnosząc się do piosenki, którą przed chwilą usłyszałem. Faktoria zespołu, tak. Tak, to muszę przyznać, że to jest taka piosenka śmieszna. To jest piosenka wesoła, optymistyczna. Tak, bo właśnie Michał się przyzwyczaił do tego, że twórczość, sztukę, czy muzyczną, czy też pozawerbalną, czyli na przykład obrazy, zawsze tak trochę kroi na dwa, zawsze tak trochę tak przewrotnie postrzega. Że jest drugie dno. Tak, a to było ewidentnie smutne chyba. To smutne było? Ale jak tak można? Przecież właśnie, jak można w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko idzie do przodu, technologia idzie do przodu, rozwija się, prawda? Polska rośnie w siłę, Europa rośnie, świat rośnie w siłę, jest super, no jak można tak być smutnym? Bo oni chcieli nagrać pewnie wesoły utwór. No chcieli i to jest takie właśnie ironiczne. No właśnie, no więc widzisz. To jest właśnie ironiczne. Jeżeli ktoś na przykład jest smutny, to niech sobie kupi muzykę płytę transgresji, gdzie bezceremonialnie mówią, że są smutni. Tak, i to jest wiadomo, spuszczenie oka do słuchacza. Tak. Także ja bardzo dziękuję tutaj zespołowi, który właśnie... Transgresja. Zespołowi Transgresja, że w tak inteligentny sposób operuje smutkiem, który ten smutek jest tak naprawdę wesołością. To taki bardzo... Bardzo się maskują, ale ja to przejrzałem. No, lata pracy w humanistyce, fakultet magisterski z dwóch tych... z dwóch Inżynier humanistyki. Dokładnie. Michale, warto byłoby wspomnieć, skoro tak chwalimy cię, twoje tytuły naukowe, czyli magistra inżynierii humanistycznej, magistra nauk, tak, humanistycznych. To tutaj oczywiście nawiązuje do warszawskiego klubu księgarza i człowieka, który często się uśmiecha. Oczywiście. No to nie sposób byłoby, po młodzieżowemu, może trochę po radiowemu, nie zatizować, nie zapowiedzieć tego, co nas jeszcze czeka dzisiaj. Poczeka nas klasyka komiksu niemieckiego. Po pierwsze, po drugie, wielcy rosyjscy uczeni. Dzisiaj coś, co podesłał mi również wielki, na, wielki, wielki, bo też jest dużym wzrostem. Mówią, że radiowiec powinien czasami wrzucać takie kamyczki z życia prywatnego. Nie za dużo, ale tak pyk, to powiem, że Michał Migała ma jakieś 1,86 m. Tak, tak można powiedzieć. No. To wystarczy, bo to Borodo, więc nie można. Rzeczywiście. Człowiek, który odkrył przede mną tajniki i psychologii, i terapii, i różnych metod terapeutycznych, pan Piotr M., pan Piotr Mateju, chyba mogę tak powiedzieć, podesłał mi pomysł na dzisiejszych rosyjskich uczonych. Mm. A jeszcze, co będzie? Zamiast wiersza będzie... smutne, oldschoolowe disco polo. A potem, co będzie potem, to będziemy mówili potem, bo tak Państwo nie zapamiętają. Z całym szacunkiem dla Państwa, na pewno cieszą się Państwo pamięcią predestynującą Państwa do bycia członkiem klubu tego, co mnie nie przyjmą. To tam jest taki klub mądrych ludzi. Klub ludzi głupich. Nie, mądrych. Głupich to mam dwie legitymacje, mam, proszę Cię. Wracając jeszcze do tematu smutku i wesołości, jako że przed chwilą mieliśmy do czynienia z utworem, no ironicznie smutnym, bo w dzisiejszych czasach nie można się smucić, tak w gruncie rzeczy. No tak. I tutaj, słuchaj, właśnie takie mieszane uczucie tak zwane, bo moja córka jest wielką fanką tego utworu, który poleci za chwilę, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby go słuchała, bo jest późno, w nocy, ona ma 5 lat. No tak, no jak ma 5 lat, to jeszcze długo. Ale Państwo, mam nadzieję, mają więcej. I tak myślę, i zawsze a propos poradnika młodego zielarza z pana Kleksa, tak zawsze zastanawiam się, czy ten sok z makówki, czy to była ukryta intencja autora, czy to były takie jaja. Jak będzie, a może macie, drodzy słuchacze, swoje przemyślenia na temat tego klasyka absolutnie z podróży pana Kleksa, możecie pisać, o co chodziło z tym sokiem z makówki, czy to był dowcipas, czy jednak autor miał coś na myśli, z poradnika młodego zielarza teraz. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść poszyty, sielebratka, pieprz prawdziwy, pestki z dyni i borówki, a do tego sok z makówki. Powodz głodu, dzikie róże i tymianku liść nieduży. Suszy skruszyć, zmieni twarzyć, podrzeć zalać i zaparzyć. Suszy skruszyć, zmieni twarzyć, podrzeć zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować się wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać. po tym utworze z podróży pana Kleksa w Annach Migałych w Radiowej Trójce zapadły pewne refleksje, a potem decyzje. Decyzje. Refleksje są takie, bo mamy ten problem, który myślę, że wielu dorosłych odbiorców tej piosenki, tego utworu ma. Michale, jesteśmy już po godzinie 23, więc ja tak zaapeluję do odbiorców dorosłych, że jednym okiem oglądam TVP Kultura i naprawdę, że bardzo, bardzo mi się podoba. O, cross promocja mediów publicznych, okej. Tak, dokładnie, ale już przestałem. Natomiast wracając do utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, jest pytanie zawsze. Czy na planie pana Kleksa garowali? Właśnie, no bo tak, bo w krainie pigularzy, pamiętniku młodego zielarza, niektórzy tutaj ziomale z Ursynowa, którzy, no tutaj odradzamy absolutnie sok z makówki, przynajmniej podawany tak z ominięciem beliery krew mózg, ale doszliśmy do wniosku tak słowo do słowa z Michałem, że moglibyśmy spróbować pana Janusza Rewińskiego zaprosić i wyciągnąć z niego te sekrety. Może dokładnie, by się dało. To było kręcone na Krymie, te naprawdę? Różne... Tak. Ja się zastanawiam, myślałem, że oni zbudowali taką Ukrainę. No tym razem nie zbudowali, żeby jakieś dziecięca tej myśli przeszła po prostu. A pamiętasz, jak się paliło, z Quo Vadis się paliło? No właśnie nie. Jestem uboższy po prostu o tę scenę, gdyż nie oglądałem filmu Quo Vadis. No właśnie ja też nie oglądałem filmu Quo Vadis, ale mieszkałem na Ursynowie, tak bliżej Lasu Kabackiego. I tak z takich przeżyć takich właśnie mieszkańca spod Lasu Kabackiego miałem trzy takie, jedno takie bardzo smutne, o którym za bardzo nie chcę mówić, jak się Kościuszko rozbił w Lesie Kabackim. Aha. Drugie takie pół smutne, pół śmieszne, jak trochę bardziej smutne, ale trochę też śmieszne, jak się palił plan Quo Vadis, bo chodziło o to, że tam miał podpalić się Rzym. No i oni, jak się zaczął palić ten Rzym będący dekoracją, zaczęli grać na szybko, jak się pali Rzym, te sceny wszystkie, które im brakowało. Bo póki trwał pożar. Tak, dokładnie. I miało to, ja potem widać na filmie, nie widziałem filmu, jak wspomniałem, ale fragmenty były w internecie, można znaleźć, jak tam ktoś się potyka, komuś widać Adidasa, znaczy buta, przepraszam, popularnej firmy odzieżowej. Nazwa własna, dokładnie, sneaker po angielsku mówią. Tak. I ewidentnie widać, że coś tam się działo średniego. A trzecia rzecz, że liznę politykę, jak Kazimierz Marcinkiewicz prezydentem Warszawy chciał zostać, wcześniej był namiestnikiem i postanowił wyremontować ulicę Puławską, żeby tak przed wyborami była wyremontowana, żeby go wszyscy polubili, no i nie zwrócił uwagi, znaczy zaczął padać śnieg dość obficie i zostało to zignorowane przez drogowców pod pieczęcią pana Marcinkiewicza. Tak zwana metoda rosyjska, oni też kładą asfalt mniej więcej poniżej zera. I to, że ten asfalt był kładziony, może ta powierzchnia bitumiczna nie okazała się zbyt trwała, może się okazała, to już nie mi rozsądzać, tylko ekspertom od nawierzchni bitumicznej, ale cały Ursynów spowiła gęsta mgła. I tę mgłę było widać również na scenach, jak rozumiem to. Nie było jej widać na scenach do Quo Vadis, została tylko w mojej pamięci. To było to trzecie wydarzenie. To które trzecie się wydarzenie wiązało, związane po prostu. Związało z dymem nad Lasem Kabackim, tak. Dobrze. O, to była bardzo duża retrospekcja po prostu. Półwątroby na to dałem. Niesamowite, że tutaj takim kołem znowu wracamy. Napisał do nas słuchacz, człowiek, po prostu człowiek będący człowieką, czy może zainspirował się Jan Brzechwa, który rzeczywiście jest autorem tego tekstu, Fredro, akt pierwszy, Cześnik Zemsty, wołając za siebie, hej Gerwazy, daj gwintuchkę, niechaj strącę tę makówkę, pan Szymon. Możliwe, że tak było. Tutaj nawiązując do takich sformułowań, tutaj nie Fredro, ale bardziej Sienkiewicz się kłania, podobno jak głosi wieś ludowa w pierwszym tłumaczeniu potopu, czołem było przetłumaczone jako forehead, czyli, że tak powiem dosłownie, że witali się szlachcice, wiesz, forehead. No właśnie, bo okazuje się, że no przecież to również Jan Brzechwa, tak samo jak Akademię, tak samo Podróże pana Kleksa napisał. A Jan Brzechwa mógł tam w międzywojenne różne takie smaczki. Ale drogi, zobacz w drugą stronę, nawiązując do tematu, czyli pozawerbalnej komunikacji interpersonalnej, radiowej. Czy też możesz wszystko zinterpretować na ten sposób? Możesz wiersz o wróbelku Konstantego Ignacego Gałczyńskiego przeczytać w ten sposób, że będzie on wierszem o jakiejś imprezie kosmicznej, o jakiejś... Ale tutaj są teksty ewidentne. Tutaj są teksty ewidentne i będę bronił tego, że Jan Brzechwa po prostu przemycił pewne rzeczy, być może ze swojego życia literackiego i artystycznego. Zrobimy naprawdę wiele, żeby móc dowiedzieć się, jaka jest prawda. Postaramy się zaprosić pana Janusza Rewińskiego. Bo Jana Brzechwy możemy już nie zaprosić. No, ale też spróbujemy, znaczy nie obiecujemy. Ograniczenia są tylko w swojej głowie. Tak, bo Michał ma pewne doświadczenie w wywoływaniu Jana Brzechwy. I wywoływaniu różnych bytów niematerialnych. Tymczasem, a propos bytów niematerialnych. Byt niematerialny, czyli zespół, który z tych młodych zespołów, które wysłały do nas swoje utwory w ramach akcji Puść się w Trójce. Tak, wiemy, że mówi się graj, ale nie puszczaj. Ale robimy to specjalnie. Zespół, czyli Indigo Child, Zepsute pokolenie. To jest chyba ten, który, nie powinienem tego mówić, ale najbardziej mi się chyba podobał z tych, które przyszły do nas. Taki... To mi się kojarzy z Child in Time. No oni tak bardziej grają, wiesz, jak jam, tak bluesowo, tak, tak nie wiem skąd są, bo wiedziałem, ale zapomniałem. Psuj każde imprezy. Tak jest fajna impreza i przychodzi przychodzi Jaok i gra numer jamu, puszcza, po prostu to. Impreza siada. Dokładnie. Oni nie mają